रखने वाले होने के कारण, एक फल में पहुंचाने वाले होने के कारण जो दिखता है कि एक ही फल वाला है, दो फल वाला नहीं, एक ही फल वाला है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। तो सांख्यम योगम च एकम मन समानम, एक यहाँ पर क्या है, समान, यह पश्यति जो देखता है, एक फल वाला होने के कारण समान जो देखता है, सब पश्यति, वास्तव में वही देखता है, यानी वही योग और सांख्य के रहस्य को जानने वाला वही है, और जो भेद देखता है वह भेददर्शी जो है वह उसके उसके वास्तविकता को रहस्य को नहीं जानता। जैसे लोक में क्या है कि भेद प्रधान हो गए, जितने अपने यहाँ संप्रदाय हैं सब एक परमेश्वर प्राप्ति के लिए थे, पर आज क्या हो गए, भेद प्रधान हो गए। पर शास्त्रों में देखिए कहाँ भेद भेद है, शास्त्रों में भेद की प्रधानता नहीं, पर संप्रदाय में भेद की प्रधानता हो गई। और शास्त्र पुष्पदंताचार्य क्या कहते हैं, रुचि नाम वैचित्र्या ध्रिज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्य, पैसा मरण युवा। तो देखो साधन को एक समुद्र के साथ संबंधित कर दिया कि नहीं, तब भेद कहाँ रहा। इसलिए साधनत्व के तरफ से जो है दृष्टि हट जाएगी, कौन क्या साधन करता है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही रही ना, इसीलिए कोई भी आया, मुसलमान आया चाहे ईसाई आया, कोई भी आया, भारत ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें समझा कि भाई एक साधन पद्धति है, एक साधन पद्धति है, कोई भी साधन ले जाता है तो एक जगह ले जाएगा, वो साधन पद्धति है। फकीर को वर्णगत व्यवस्था से अलग ही रखा भारत ने, इसीलिए मुसलमान में भी कोई फकीर हुआ तो उसको भी पूजा हो, भारतीय संस्कृति बड़ी विलक्षण है, ईसाई में भी कोई हुआ तो उसको भी सम्मान दिया, कबीर को भी सम्मान दिया, तो रहीम को भी सम्मान दिया, सबको भी दिया। और यहाँ भी जो है वह रावण जैसा ब्राह्मण वेद का विद्वान हुआ तो भी आश्रय संपत्ति के कारण उसका पुतला जलाया। ये जो विलक्षणता थी, तो साधनगत यहाँ पर नहीं, जब साध्य की दृष्टि से देखते हैं तो एक मोक्ष है, तो मोक्ष रूपी फल दोनों जो है मार्ग दे रहे हैं, तो एकम सांख्यम च योगम च, एक समान फल देने वाला सांख्य और योग दोनों है, ऐसा यह पश्यति सब पश्यति, जो जैसा देखता है तो वही वास्तव में देखने वाला है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, केचिदेव तयोः एक फलत्वं पश्यन्ति इत्याशंक्य तेषामेव सम्यक् दर्शित्वं नेतरेषामित्याह। टीकाकार कहते भाई एक कहाँ देखता है, कोई ऐसी एक तो देखता नहीं, अरे कोई कोई एक मानते होंगे, और सन्यासी अपने को सन्यासी मानता है, कर्मयोगी अपने को कर्मयोगी मानता है, सन्यासी कर्मयोगी को कभी भी सन्यासी नहीं मानता है, और जो है कर्मयोगी जो है वह सन्यासी को कर्मयोगी नहीं मानता है। तो कोई देखता होगा ऐसा, जैसा भगवान कह रहे हैं। एक हमारे महात्मा बड़े मित्र थे, तो जब उनको जो है कभी गीता का उदाहरण मैं दूं ना, गीता मत होगी, उसको कोई कृष्ण समझ सकता है, दूसरा कोई उसका पालन नहीं कर सकता दूसरा कोई उसका पालन नहीं कर सकता, वो तो कृष्ण ही समझ सकता है और कृष्ण ही पालन कर सकता है। उपनिषद का उदाहरण आप गीता का उदाहरण देते हैं, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई कोई जो है सांख्य और योग को एक कौन मानता हो, कोई मानता हो, कहते भाई कोई भले ही मानता पर जो मानता है वही तत्वदर्शी है, जो ऐसा जानता है वही तत्वदर्शी। इतना विलक्षण देखते हुए एक परमात्मा जो जानता है वही तत्वदर्शी है, भले ही सब लोग भेद देखें और भेद के लिए ही झगड़ा करें, पर एक जो जानता एक तत्व का जो दर्शी है वही तत्वदर्शी है। दूसरा देखो, अविभक्तम विभक्तेषु यः पश्यति स पश्यति, ये गीता में बार बार इसकी जाएगी, ये विभक्तेषु जगत्सु अविभक्तम तत्त्वम यः पश्यति स एव पश्यति, वही वास्तव में देख रहा है और बाकी तो माइक नेत्र से भेदे देख रहे हैं, वास्तव में दर्शन ही कर रहे हैं, वास्तव दर्शन नहीं है, वो व्यवहारिक दर्शन है, वास्तव दर्शन नहीं है। तो यहाँ भी कहते हैं टीकाकार ने जब ये कहा कि केची देवतयो एक फलत्वम, अरे भाई कोई ही उसका एक फल मोक्ष मानते हैं, सभी कहा मानते हैं, पश्यंती ऐसी आशंका करके कहते तेषा में वो सम्यक दर्शित्वम नेतरेषा, तो एक फल वाला दोनों को मानता है वही सम्यक दर्शी है, दूसरा सम्यक दर्शी नहीं है, वो असम्यक दर्शी है। इसी को कह दिया एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। अब स्थानम का अर्थ आपने मोक्ष कर दिया है, स्थानम का अर्थ क्या कर दिया, भाष्यकार भगवान मोक्ष अर्थ करेंगे, जरा भाष्य में देख लीजिए, यत सांख्यी ज्ञान निष्ठी संन्यासी भी प्राप्यते स्थानम। देखिए सांख्य का अर्थ क्या कर दिया भाष्यकार भगवान ने, ज्ञान निष्ठे सन्यासी भी, है ना, सन्यास हो गया कर्म त्याग और वो ज्ञान निष्ठा वाला है, तो ज्ञान निष्ठे सन्यासी भी प्राप्यते स्थानम, स्थानम का अर्थ कर दिया मोक्षाख्यम तद योगेरपि। अब स्थान का अर्थ मोक्ष कैसे कर दिया, तो टीकाकार लिखते हैं तिष्ठति अस्मिन् न च्यवते पुनः इति व्युत्पत्तिम् आश्रित्या। देखो स्थान का अर्थ भी संस्कृत में मोक्ष हो जाता है, क्योंकि स्थान शब्द किससे बना है, स्थागति निवृत्त है, इसी से तो स्थान बनेगा, आप व्युत्पत्ति कर लो, तिष्ठत्यस्मिन् जिसमें जो है स्थिर हो जाता है, जहाँ पहुँच करके आप स्थिर हो जाते हैं, फिर शरीर आदि उपाधि के साथ संबंधित नहीं होते हैं, वो कौन सी दशा है, वो मोक्ष है, जहाँ जा आप करके स्वरूप में आप स्थिर हो जाते, फिर उपाधि के साथ संबंधित नहीं होते, तो वह है स्थान माने मोक्ष। तिष्ठति अस्मिन् न च्यवते पुनः, फिर जो है उससे गिरने का मतलब क्या है, उपाधि आदि के साथ अपने अंत का संबंध कर देना, इति व्युत्पत्ति माश्रित्याह, ये व्युत्पत्ति लेकर के कहा कि मोक्षाख्यम योग शब्दार्थ। अब योग शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, कर्मयोगी जानता है कि ज्ञान से मोक्ष होता है, पर ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे हमको प्राप्त हो, इसके लिए ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि, संपूर्ण कर्म ईश्वर में अर्पित कर दिया उसने, अहंता को ईश्वर में अर्पित कर दिया, इसलिए संपूर्ण कर्म को ईश्वर में अर्पित करके आत्मनः कर्माणि ऐसे ले जाएगा, अपने जो है अपने संबंध से किया जाए जो कर्म है वह ईश्वरे समर्पित ईश्वर में अर्पित करके फलम अनभिसंधाय, किसी प्रकार की फल की इच्छा न करता हुआ, अनुतिष्ठन्ति एते योगिनः, जो कर्म अनुष्ठान करते हैं उनका नाम है योगी। तैः अपि, भाष्य करी लीजिए, तैः अपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारे न। वो देखे उनके द्वारा भी परमार्थ ज्ञान है और अंतर संन्यास इसको प्राप्त कर लेते हैं। भाई बाद में तो सबको ही होगा, उसको भी ज्ञान प्राप्त करके तभी मोक्ष होगा ना, उसको भी ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष होगा है? पर वह कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठ है, है? और यह कर्म योग निष्ठ हो करके क्या करेगा, परमार्थ ज्ञान इसको समत्व बुद्धि प्राप्त हो गई, जहाँ अंतर संन्यास प्राप्त हो गया, तो परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते प्राप्यते। अतः एकम सांख्यम योगम से यह पश्यति, इसलिए सांख्य और योग को जो एक देखता, फलैकत्वात् एक ही मोक्ष रूपी फल प्राप्त कराने वाला होने से सह सम्यक पश्यति, इत्यर्थः वही ठीक ठीक देखता है, दूसरा नहीं देखता है। ठीक है, देखिए थोड़ा, यही जिज्ञासवः, दो प्रकार के हैं अधिकारी, देखिए, यही जिज्ञासवः, जिज्ञासु होना चाहिए दोनों में है, इन्हें मुमुक्षु होना चाहिए, ज्ञान का जिज्ञासु होना चाहिए। सर्वाणि कर्माणि भगवत प्रीत्यर्थत्वेन, संपूर्ण कर्मों को भगवत प्रीति के रूप में तेषां फलाभिलाषम अकृत्वा, कर्मों का फल न चाह करके ज्ञान प्राप्तौ बुद्धि शुद्धि द्वारेण उपायत्वेन अनुतिष्ठन्ति, बुद्धि शुद्धि के द्वारा मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है बुद्धि शुद्धि द्वारेण उपायत्वेन अनुतिष्ठन्ति, ज्ञान प्राप्ति के विषय में बुद्धि शुद्धि द्वारा उपाय रूप से किसका अनुष्ठान करते हैं, कर्म अनुष्ठान करते हैं, ते अत्र योगा विवक्षन्ते, उनका नाम है योगा। कहते योगा तो योग को कहते हैं, कहते अच प्रत्ययस्य मत्वार्थत्वं गृहीत्वा उक्तम योगिनम् इति। यहाँ पर योगा का अर्थ भाष्यकार भगवान ने क्या कर दिया था, योगिन, योग ने कैसे अर्थ हो गया उसका, तो उसको कहते हैं कि योग शब्द से मत्वार्थी अच प्रत्यय हो गया है, ये शायद अर्षादिभ्य अच, अर्षादिगढ़ में आता है, इसलिए मत्वार्थी अच प्रत्यय हो गया। तो अच प्रत्यय मत्वार्थत्वं गृहीत्वा उक्तम योगिनम् प्रति, सर्वोपि द्वैत प्रपंचो न वस्तुभूतो माया विलासत्वात्, आत्मा तो अविक्रियो अद्वितीयो वस्तु सन इति प्रयोजक ज्ञानम परमार्थ ज्ञानम। अब कहा परमार्थ ज्ञान क्या प्राप्त होता है, परमार्थ ज्ञान किसका नाम है, ये जो हम लोगों को हो रहा है ना इंद्रिय इत्यादि से, ये माइक ज्ञान है, क्योंकि हमारे पास जितने साधन है ये माया के, इसलिए इसे माया की वस्तु ही दिखी। जैसे देखिए स्वप्न के नेत्र से स्वप्न की वस्तु दिखती है, जागृत की वस्तु दिखती क्या, जागृत में कोई खड़ा रहे वो नहीं दिखेगी, स्वप्न में तो आप देख रहे हैं, आप स्वप्न देख रहे हैं तो सारी चीजें देख रहे हैं, पर वो बाहर कोई खड़ा हो तो वो थोड़ी दिख रहा है उसे, वो उसे नहीं दिखती। तो स्वप्न के नेत्र से स्वप्न की वस्तु दिखती है, और ये माया के नेत्र से माया की वस्तु दिखती है, ये जगत माइक है, इसलिए माइक वस्तु दिखती है। पर आपके अंदर ये ज्ञान नेत्र है, वो ज्ञान नेत्र यदि खुल जाए तो वास्तविक वस्तु दिखेगी, वो वास्तविक वस्तु दिखेगी। ज्ञान नेत्र से वास्तविक वस्तु दिखेगी, ये माइक वस्तु नहीं दिखेगी। माइक वस्तु इस नेत्र से दिखते हुए भी वास्तविक वस्तु दिखेगी। बुद्धि में देखिए, कभी कभी जब आपको विज्ञान को पढ़ करके आप ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब सूर्य चलता हुआ दिखते हुए भी आपको क्या होता है, पृथ्वी चल रही है। तो पृथ्वी चल रही है, ये ज्ञान नेत्र से आप कहते हैं ना, चक्षु से तो सूर्य मालूम होता है चलता हुआ। जब ट्रेन में बैठ करके आप चलते हैं और पेड़ दौड़ते हुए मालूम होते हैं, तो आप कहते हैं पेड़ नहीं चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है। तो उस समय भी तो नेत्र से पेड़ दौड़ते हुए मालूम हो रहे हैं, पर ज्ञान नेत्र से आप कह रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, क्योंकि चक्षु से आपको दिखाई दे रहा है कि आपको पेड़े दौड़ रहे हैं। आप जब ऊपर देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, पर आप समझते हैं कि कोई रंग नहीं है आकाश में, तो आप ज्ञान नेत्र से कहते हैं आकाश में कोई रंग, पर चक्षु से तो तभी नीला दिखाई देगा, पर आपके बुद्धि में क्या निर्णय होगा? बुद्धि में निर्णय यही होगा कि कोई रंग नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आकाश में कोई रंग नहीं। तो जिस समय आप ज्ञान नेत्र से कोई चीज की अनुभूति कर लेते हैं, तो उस समय भी माइक नेत्र से विपरीत ही दिखता है, परंतु आप उसको अंदर से वैसा नहीं समझते। जैसे आपको ये ज्ञान है कि सूर्य पूरब में उदय होता है, ये आपको एक निश्चित ज्ञान है, ये पूर्व में उदय होता है सूर्य, जिधर सूर्य उदय होता है उस दिशा का नाम कौन है, पूर्व दिशा है। पर कहीं आपके दिग्भ्रम हो गया, आपको दिग्भ्रम हो गया तो आपको मालूम हो रहा है कि पश्चिम से सूर्य उदय हो रहा है, तो इंद्रिय शक्ति से मालूम होता है पश्चिम से सूर्य उदय होता है, पर आपकी बुद्धि में क्या निर्णय होता है? आपके बुद्धि में निर्णय होता है कि जो इंद्रिय शक्ति से पश्चिम मालूम हो रहा है वो पूरब है, पश्चिम नहीं। ठीक इसी प्रकार परमार्थानुभूति होने के बाद माइक नेत्र से दिखने वाला जो भेद है, ये भेद बाधित हो जाएगा, आपको नेत्र से ऐसे ही दिखेगा, पर आपके अंदर क्या निश्चय होगा? नेत्र से तो इसी प्रकार दिखेगा जैसे दिख रहा है, पर इसमें से सत्य तो हट जाएगा। आपके अंदर है कि ये माइक नेत्र से ऐसा दिखते हुए भी, व्यवहार में ऐसा दिखते हुए भी, वास्तव में एक आत्म तत्व ही है। ये जो आपके अंदर की अनुभूति है, इसको ये काट नहीं सकता, ये जो माइक भेद है ना, वो उसको नहीं काट सकता, उसके द्वारा ये खा लिया जाएगा, बाधित हो जाएगा, उस अनुभूति के द्वारा ये बाधित रहेगा। इसलिए व्यवहार में कहीं भी आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ सकती, क्योंकि सत्यत्व नहीं जाएगा उसके साथ, उसके साथ सत्यत्व नहीं जाएगा, बाधित रहेगा। जैसे नाटक का जो पार्ट करता है तो उसका जो मुख्य ज्ञान है उसे बाधित है, कभी भी उसको चाहे कोई पार्ट करता है, न वो रोता है न हंसता है, पार्ट रोट सब कर लेता है, पार्ट तो सब कर लेता है, और उसको उसका सच्चा अहंकार उत्पन्न नहीं होता, सच्चा अहंकार उसका दूसरी जगह है। तो ई यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि देखो, सर्वोपि द्वैत प्रपंचो, ये कह रहे ना, परमार्थ जो कहा था ना, परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारे, ये भाष्यकार भगवान ने कहा था। तो परमार्थ ज्ञान क्या है? तो परमार्थ ज्ञान ये है कि सर्वोपि द्वैत प्रपंचो न वस्तु भूतो, ये जितना माइक दिखने वाला द्वैत प्रपंच है ये वास्तव में है ही नहीं, ये वास्तव में है ही, ये तो माया से दिखाई देता है पर वास्तव में ये नहीं है। माया विलासत्वात्, ये तो माया का विलास है इसलिए माइक नेत्र से ही दिखाई दे रहा है, पर इसका सत्ताभूत तत्र जो आत्मा है, आत्मा तो अविक्रियो अद्वितीय वस्तु सन, आत्मा जो है वह अविक्रिय है, अद्वितीय है, एकमात्र वस्तु है, उसी वस्तु पर ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है, वो अधिष्ठान सत्य है। इति प्रयोजक ज्ञानम परमार्थ ज्ञानम, इस प्रकार का जो प्रयोजक ज्ञान है जो इसको बाधित करने वाला, माइक ज्ञान को बाधित करने वाला जो ये प्रयोजक ज्ञान है उसी का नाम है परमार्थ ज्ञान। तत्पूर्वक संन्यास द्वारेण है, अब तत्पूर्वक संन्यास क्या हो गया? अब सब टूट गया कि नहीं? सब कर्म छूट गया कि नहीं? यदि ऐसा ज्ञान उदय हो गया तो मुख्य संन्यास उसके हृदय में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि वो कर्म का करते ही नहीं बना है ना, तो कर्म का करते ही नहीं हुआ तो छूट गया सब कर्म। तो इस प्रकार जो है वह कह रहे हैं कि तत्पूर्वक संन्यास द्वारेण कर्मी भी रपि तदेव स्थानम प्राप्यम, कर्मियों के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। इति एक फलत्वम संन्यास कर्म योग यो अविरुद्धम, इसलिए सांख्य और योग का जो एक फलत्व है इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इत्याह तैरपि है, नहीं ये प्रयोजक ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान नहीं है। ऐसा है कि दो प्रकार का, जहां पर देखिए समाधि का भी प्रकरण आता है तो दो प्रकार का, एक आत्म सत्यानुभूति न समाधि है, और एक जो है यम नियम आसन प्राणायाम पूर्वक समाधि। वहां आत्मबोध ऐसा हो गया तो अप्रिय बाधित हो गया, चित्ते बाधित हो गया तो समाहित हो गया चित्त। तो यहाँ पर ये प्रयोजक यही है कि संन्यास जो है स्वाभाविक हो जाएगा, ये प्रयोजक दो चीज इस ज्ञान से होगा, जगत बाधित हो जाएगा, संन्यास स्वाभाविक हो जाएगा, ये प्रयोजकत्व है उसका। इसको कहा कि जो है संन्यास कर्म योगो अविरुद्धम फलम, तो संन्यास कर्म योग का फल हो गया अविरुद्ध। इत्याह तैरपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते प्राप्यते, उसी का अर्थ टीकाकार ने कर दिया। इति अभिप्राय अतः एकम सांख्यम योगम की पश्यति फले करते फलितम आह, फलित कह दिया, इसलिए सांख्य योग को जो एक देखता है वही देखता है। अब थोड़ी सी टीका देखिए, यदि यथोक्त ज्ञान पूर्वक संन्यास द्वारा कर्मिणाम श्रेयो प्राप्ति इष्टा तरही संन्यासस्यैव श्रेयस्त्वं प्राप्तम इति चोदयति। एक शंका करते हैं कि भाई देखो कर्मी जो है, शंका को पहले समझिए, निष्काम कर्मानुष्ठान कर रहा है वो और ज्ञान पूर्वक उसका संन्यास प्राप्त हो जाएगा तो संन्यासे तो मुख्य हुआ, ज्ञान पूर्वक संन्यास हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा, तो संन्यास हो गया मुख्य, उसका हो गया कर्म साधन, तब तो संन्यास से मुक्त हो गया ना। किसी को कहते हैं यथोक्त ज्ञान पूर्वक संन्यास, जो कहा गया ज्ञान और ज्ञान पूर्वक हो गया संन्यास, तो उसके द्वारा कर्मिणाम अपि श्रेयो प्राप्ति था, उसके द्वारा जो है कर्मियों को भी श्रेय प्राप्ति आप कहते हैं, तरी संन्यास से भी श्रेष्ठ, तब तो संन्यास ही कल्याण किया ना, कर्म ने कहा कल्याण किया उसका। अरे संन्यास पूर्वक जो है मुक्ति हुई उसको, तो संन्यास ने उसका कल्याण किया, ये शंका है। एवं तरी योगात संन्यासी यो विशिष्यते, तब तो कर्म योग से कर्म संन्यासी श्रेयस्कर हुआ भाई, क्योंकि इसको भी संन्यास में जाना ही है, यमुना को भी गंगा में जाना ही है, तब तो गंगा ही ठीक है अपने लिए पहले से। अरे जो है वह प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, जब कीचड़ पैर रख करके उसको धोने पड़ेगा तो पहले से कीचड़ में मत रखो। तो कर्मयोग जब छूटेगा ही, संन्यास में जब जाएगा ही, तभी जब कल्याण होना है, तो काहे को कर्मयोग का कर्म के चक्कर में क्यों पड़ना, जन्म से ही संन्यास ले लेना। तो एवं तरी योगात संन्यासी एवं विशिष्यते, थोड़ी सी टीका देखिए, संन्यासस्य श्रेष्ठत्वे कर्मयोगस्य प्रशस्यतरत्व वचनम अनुचितम इत्या। कहा भाई तुम ऐसा मानते हो तो ऐसे मान लो, कहा ऐसे कैसे मान लो, अभी भगवान क्या कह चुके हैं, कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कहा तो भगवान ने कहा कि कर्मयोग की विशेषता है कर्म संन्यास से, और आपके ये कहने से तो ऐसा लगता है कि संन्यास की विशेषता है, क्योंकि कर्मी जो है वो ज्ञान पूर्वक संन्यास प्राप्त करके मुक्त होगा, तो संन्यास की विशेषता हो गई। और भगवान ने कहा है अभी कि कर्मयोग को विशिष्यते कर्म संन्यास, कर्म संन्यास से कर्मयोग ही विशेष है, तब तो बड़ा विरोध हो जाएगा, इसे कैसे होगा, ये शंका है। कथम तरी इदम उक्तम तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग को विशिष्यते, यदि ऐसी बात है कि संन्यासी श्रेष्ठ है तो कैसी बात कह दिया भगवान ने कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग जो है यही विशेष है। थोड़ी सी टीका देखिए कि पूर्वोक्तमेव अभिप्रायम स्मारेन परिहरति, पहले वाले अभिप्राय को ही स्मरण कराते हुए उसका परिहार करते हैं कि श्रृण तत्र कारणम, उसमें तुम कारण सुनो, थोड़ा भाष्य और ले लीजिए, त्वया पृष्टम केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम च अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः क श्रेयान, तुमने जो पूछा था केवल कर्म संन्यास और कर्म योग को लेकर के पूछा था तुमने है, और जब केवल कर्म संन्यास और केवल कर्म योग को लेकर के तुमने पूछा, तब उसके अनुरूप हमने उत्तर दे दिया कि केवल कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेयस्कर है, ये हमने उत्तर दिया। और जहां ज्ञान निष्ठा पूर्वक संन्यास है, ज्ञान निष्ठा पूर्वक संन्यास की बात आएगी, वहां पर हम कहेंगे कि कर्मयोग से जो है ज्ञान निष्ठा पूर्वक संन्यास श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सीधे ले जा रहा है, ये परंपरा से ले जा रहा है, बस इतने है। और श्रेष्ठत्व तो क्या है, श्रेष्ठत्व तो इतने है कि इसमें परंपरा है और उसमें सीधा पर सीधे है, बाकी तो कोई श्रेष्ठत्व तो नहीं है। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं श्रृण तत्र कारणम त्वया पृष्टम केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम च अभिप्रेत्य। केवल कर्म संन्यास और कर्म योग को अभिप्राय में रख करके तुमने पूछा था, तो तयो अन्यतर कश्रेयान, उन दोनों में से कौन श्रेय है एक ये बताओ। तदनुरूपम प्रतिवचनम मयोक्तम, उसी के अनुरूप प्रतिवचन हमने उत्तर दे दिया कि कर्म संन्यासात कर्म योग विशेषते ही थी, कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेयस्कर है। थोड़ी सी टीका देखिए कि श्रृणु कर्मयोगस्य विशिष्टत्व वचनम तत्र इति परामृष्टम, जो कहा था ना भाष्य में श्रृणु तत्र कारण, तत्र का क्या अर्थ है? तत्र का अर्थ ये है कि कर्मयोगस्य विशिष्टत्व वचनम, कर्म योग का विशिष्टत्व वचन जो भगवान ने कहा, क्यों कहा? तो ये कहते तत्र कारण, उसका कहने में कुछ कारण है, किसी कारण से ऐसा कहा भगवान ने। क्या कारण है तो ये बताते हैं कि कर्म योग से विशिष्टत्व वचनम तत्र इति परामृष्टम, तत्र के द्वारा परामर्श किसका करना? कर्म योग से विशिष्टत्व वचनम तदेव कारणम कथित, वही कारण कह रहे हैं त्वया इत्यादि। केवलम, केवलम कर्म माने विज्ञान रहितम, तुमने केवल कर्म परित्याग कहा था ना, हैं? यानी ज्ञान रहित कर्म परित्याग, और हमने सांख्य में क्या कहा? ज्ञान सहित कर्म परित्याग। तो ज्ञान रहित जो है विज्ञान रहित मितियावत, तयो अन्यतर कश्रेयान, उसमें जो है ये कौन श्रेयस्कर है? इति, इति शब्दो अध्याहर्तव्य, वाप इति शब्द का अध्याहार कर लेना, कश्रेय कहाँ अध्याहार करना? कश्रेयान इति, कश्रेयान इति, ऐसे इति शब्द का अध्याहार कर लेना प्रश्न की परिसमाप्ति के लिए। तो इसी बात को कह रहे हैं कि श्रेयान इति, इति शब्दो अध्याहर्तव्य, अध्याहर्तव्य त्वदीयं प्रश्नम अनुसृत्य, तुम्हारे प्रश्न का अनुसरण करके तद अनुगुणम प्रतिवचनम, उसी के अनुसार जो उत्तर था, ज्ञानम अनपेक्ष, ज्ञान को न लेकर के केवल कर्म का परित्याग, तद रहितात केवलादेव संन्यासात, यानी ज्ञान रहित केवल कर्म संन्यास से योगस्य विशिष्टत्वम मया उक्त, मैंने कहा कि उससे तो कर्मयोग ठीक है, केवल कर्म छोड़ देने की अपेक्षा तो कर्मयोग श्रेष्ठ है इत्यादि। तो मयोक्तम तदन उपाष्य में था वही, तदन रूपम प्रतिवचनम मया उक्तम कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते इति, ज्ञानम अनपेक्ष, ज्ञान की अपेक्षा करके नहीं, और ज्ञानापेक्षस्तु संन्यास सांख्य मिति में अभिप्रेत, और ज्ञान अपेक्ष जो संन्यास है वो सांख्य, सांख्य शब्द से ज्ञान पूर्वक संन्यास जो है, ज्ञान निष्ठा वाला जो संन्यास है। परमार्थ योगस्य सैव, उसी का नाम है परमार्थ योग, और यह तो कर्मयोग वैदिक, जो कर्मयोग वैदिक कहा गया सतादर्थ्यात, वो उसी परमार्थ योग को की उत्पत्ति के लिए है, इसलिए योग संन्यास इति उपचर्यते, इसलिए जो है तादर्थ होने के कारण योग को भी वहां पर संन्यास कर, कहां पर कहा? ससन्यासी च योगी च, नहीं जहाँ कहा था ना, यही कहा था ना, अभी यही पर कहा था, हाँ हाँ, गेय सनित्य सन्यासी योन हाँ ये जो कहा था तो उसी को कहते हैं कर्मयोगो जो वैदिक है वो तादर्थ्यात वो संन्यासार्थक है। वह किस लिए है? संन्यासार्थक है, इसलिए योग संन्यास, इसलिए योग को ही संन्यास कर। हिमालय में तो बहुत ऐसा चलता था कार्य कारण, आप कह देव जो है कि दूध ले आना कल तो दही ले आएंगे, कभी कह दिया दही ले आए तो दूध ले आएंगे, वहां जो है दूध कह दिए तो दही ले आएंगे, वो तो दूध दही में उनको जो है वह कोई अंतर मालूम नहीं है, कार्य कारण भाव की एकता कर। हमने सोचा ऐसा क्यों पहाड़ में करते हैं लोग, तो वो लोग तो जामन छोड़ते नहीं कभी, माले में जामन नहीं छोड़ते, एक ठेकी होती है उसमें, अब उनकी गाय तो थोड़ी थोड़े दूध देती है, दूध उसमें भरते जाते हैं, जब भर जाता है तब उसको मथ देते, तो दूध ही रहता है, दूध दही का एक तत्व। ऐसी यहाँ जिसलिए वैदिक कर्मानुष्ठान जो है यह उसी के लिए है ना, यह अंतकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति के लिए, संन्यासी के लिए, इसलिए उसमें जो इसको संन्यासी कर, कर्मयोग को भी जो है कर्मयोगी को भी संन्यासी कर, तो इसी बात को कहते हैं यस्तु कर्म योगो वैदिक सतादर्थ्यात योग संन्यास हित उपचरित, उपचार से कर दिया योग और संन्यास को उपचार से कर दिया। कथम तादर्थ्य मित्युचते, तादर्थ्य है ये बात अगले श्लोक में कहेंगे, पर कुछ टीका रह गई और टीका भी कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। यहाँ कुछ शंका का समाधान किया जा रहा है। पर संन्यास, संन्यास में भी दो प्रकार की, एक तो संन्यास विविदुषु है, तो वो संन्यास पूर्वक जो है वह पहले संन्यास है, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन से परोक्ष ज्ञान होगा, फिर अपरोक्ष ज्ञान है ना, और जो मुख्य संन्यास है वह हाँ विद्वत संन्यास, वह अपरोक्ष ज्ञान होगा, तब अपरोक्ष ज्ञान से स्वाभाविक ही संन्यास है। विविदुषु को तो पहले परोक्ष ज्ञान होगा, तब अपरोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान हो गया ही संन्यास हो गया। संन्यास की जैसे जैसे याज्ञवल्क्य करें, अपरोक्ष ज्ञान था कि बाद में हुआ, अपरोक्ष ज्ञान पहले ही, स्वाभाविक संन्यास है और व्यवहार में खाली जो है उसका अनुवर्तन होता है। व्यवहार में जैसे जब तक व्यवहार का ज्ञान है तब तक जो है उनका ब्राह्मण शरीर है, चतुर्थ आश्रम उनको जानना चली गई, ये व्यवहारिक व्यवस्था है। हैं? अरे भाई आकांक्षा आदि कुछ नहीं है शुरू, पर व्यवहार में कोई होता, जैसे उठना बैठना सभी व्यवहार है ना, तब व्यवहार का मूल कोई होगा कि नहीं, उनका जो व्यवहार यानी कि जो शरीर का व्यवहार चल रहा है उसका मूल कोई होगा कि नहीं है? तो उसके मूल जो अपना जो है व्यवहारिक जो जैसे जो पार्ट जो लेता है वैसे व्यवहार करेगा, दूसरा तो करेगा नहीं, दूसरा व्यवहार करने का निमित्त नहीं मिलेगा उसको। तब ब्राह्मणत्व का पार्ट लिया तो वही करने का उनका है, वो बाधित है, इसमें कोई संशय नहीं, तो जैसे खाना पीना आदि व्यवहार है ऐसे उसको लेकर के उनका संन्यास भी और उसी को लेकर के व्यवस्था भी है, उसको लेकर के व्यवस्था भी है। दूसरी चीज ये है कि अनुभूति में एक चीज आती है कि ज्ञानी हो तो भी वो व्यवहारिक क्या है कि व्यवहारिक एक दोष होता है, व्यवहार में एक दोष होता है। कोई मान्यता आप ले लो तो मान्यता का एक दोष होता है, या तो पार्ट छोड़ो तब वो दोष छूटे, नहीं तो जब तक वो पार्ट लिए रहोगे तब तक व्यवहारिक दोष रहेगा, पारमार्थिक दोष तो नहीं रहेगा। तो गृहस्थी में क्या होता है कि बहुत चीजें केवल मान्यता पर दिखावा के लिए करना पड़ता है और वो व्यवहार में वो गृहस्थी में अनिवार्य है। जैसे क्या, कोई मर जाएगा तो दुख प्रकट करने जाना पड़ता है, क्या आपको दुख हो चाहता हूं जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, ये दुख हो गए चाहे न हो। एक पद्धति है, भोजन करने जा रहे हैं करना पड़ेगा, हाँ चलिए भोजन, अब भोजन बना नहीं, वो भी जानता है वो भी जानता है, पर कहना है आप चले गए आपका मकान है, हम कहते निकलो तो तैयारी कहाँ है, तो तैयारी है नहीं, ये तैयारी नहीं, कहा आपका लड़का है, कहते हम ले जाते हैं साधु बनाएंगे, तो कि तैयारी तो है नहीं। तो क्या है कि वो व्यवहार जो एक एक पार्ट का व्यवहार है, वो पार्ट का व्यवहार फिर क्लिष्ट मालूम होने लगता, वो व्यवहार में भी अच्छा नहीं लगता उसको। सत्य का जो आधार लेता है ना, वो दिखावा उसको स्वाभाविक में अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो है विद्युत संन्यास होता है, नहीं तो काई यदि पारमार्थिक दृष्टि से कोई कोई उसको विक्षेप का हेतु तो नहीं है, पर व्यवहारिक विक्षेप हो, क्योंकि दिखावा उसको स्वभाव से अच्छा नहीं, नहीं तो यह केवल को संन्यास लेने की क्या जरूरत है, अपरोक्ष ज्ञान है संन्यास का क्या है, पर एक पार्ट लिए है उसको संन्यास भी है, चलो ये जगत जो है वो अच्छा नहीं लगता है, बिना काम के नाटक अच्छा नहीं लगता, कोई प्रयोजन नहीं रहता। ओम शांति शांति शांति। तो अवतरण तो हो गया था ना, कि नहीं हुआ था, संन्यासस्तु महाबाहो उसका अवतरण का भाष्य तो हो गया था, टीका भी हो गई थी कि नहीं हुई है, टीका शायद कुछ रह गई थी। हाँ, भाष्य में जो कहा था कि भाई अर्जुन ने यदि प्रश्न किया, यदि कोई ऐसा प्रश्न करता है कि विचार करके जब देखा जाए तो सर्व कर्म संन्यास जो है यही उत्कृष्ट साधन हुआ कर्मयोग से, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है और श्रवण मनन नीति ध्यासन के अनुकूल है। कहा तो बात तो ठीक है, तो कहा फिर यहाँ पर क्यों कह दिया कर्मयोग विशिष्ट है,